Marian, a jaka jest twoja ulubiona pora roku? No Barbara, wiadomo, pora na wiosenną wyprzedaż w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. W Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 17. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. O planach wysłania kolejnych migów na Ukrainę mówił w Austrii prezydent Andrzej Duda. Górnicze związkowcy wysłali do europarlamentarzystów list w sprawie unijnego rozporządzenia metanowego. W ciągu 10 lat dwukrotnie ma się zwiększyć budżet na transplantację, zapowiada to minister zdrowia. Jest prawdopodobne, że będziemy te samoloty, które jeszcze zostały, stopniowo wysyłali. Tak prezydent Andrzej Duda mówi o przekazywaniu Ukrainie MiG-29. Jak dodał, Polska cały czas udziela Ukrainie pomocy. Prezydent Andrzej Duda jest w Austrii. Tam dziękował m.in. Niemcom za zgodę na przekazanie Ukrainie pozyskanych od nich MiG-ów. Wczoraj decyzję w tej sprawie podjął rząd w Berlinie. Podczas wizyty w Wiedniu polski prezydent mówił, że nasz kraj znacząco wspiera militarnie Ukrainę. Wysyłamy w tej chwili samoloty MiG-29 z naszych zasobów. Cieszę się, że Republika Federalna Niemiec tutaj zaaprobowała tą naszą decyzję o wysłaniu MiG-29 z naszych zasobów, które kiedyś z kolei otrzymaliśmy z Niemiec dla wsparcia obrońców Ukrainy. Wysyłamy różne rodzaje broni na Ukrainę, poczynając od naszych armatohaubic Krab, poprzez wyrzutnie Piorun, by umożliwić obrońcom Ukrainy efektywne odpieranie rosyjskiej agresji. Ta pomoc, jak na nasze możliwości, jest ogromna. Szacujemy, że to jest około 3 miliardów euro. Podczas wizyty w Austrii polski prezydent rozmawiał z austriackim prezydentem o sytuacji na Ukrainie. Zachęcał go m.in. do przystąpienia do Funduszu Trójmorza. List w sprawie rozporządzenia metanowego wysłali górnicze związkowcy do 700 europarlamentarzystów. Nowe unijne prawo zakłada obniżenie norm emisji metanu, których nie spełniają polskie kopalnie. W przypadku ich przekroczenia zakłady górnicze musiałyby płacić wysokie kary, co zdaniem związkowców przyspieszy zamykanie kopalni. Pod listem podpisali się związkowcy z Solidarności, Związku Zawodowego Górników i Kadry. Strona społeczna zaapelowała o usunięcie z rozporządzenia zapisów, które są zagrożeniem dla polskiego górnictwa. Ich zdaniem racjonalne zmiany w nowym prawie powinny polegać na wyłączeniu kopalni węgla kamiennego zaplanowanych do zamknięcia w najbliższych latach, a także kopalni węgla koksującego. Jak podkreślają związkowcy, projekt nowego unijnego prawa nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwą transformacją i zaapelowali o głęboką, opartą na faktach refleksję nad tym rozporządzeniem. Podkreślają, że przyszłość całego regionu zależy od wyników głosowania. W przypadku wprowadzenia prawa w obecnym kształcie w branży górniczej i firmach z nią powiązanych pracę mogłoby stracić nawet ponad 200 tysięcy osób. A relacjonowała Joanna Opas. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział dwukrotne zwiększenie budżetu na medycynę transplantacyjną w ciągu najbliższych 10 lat. 7 ośrodków przeszczepiających narządy otrzyma też dodatkowe środki unijne. Joanna Stankiewicz. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że została przygotowana kontynuacja Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Będą też dodatkowe środki na ten cel. Żeby w kontekście kolejnych 9 lat przeznaczyć blisko 1 mld zł na realizację tych samych zadań. Podwajamy ten budżet, zwiększamy dwukrotnie wydatki na realizację tego programu. 7 najbardziej aktywnych ośrodków transplantacyjnych otrzyma dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości 70 milionów złotych, dodał wiceminister zdrowia Marcin Martyniak. Te środki, te 70 milionów złotych, będą przeznaczone nie tylko na wysokiej jakości sprzęt, ale również na transport. Transport rozumiany jako karetki, ambulanse. Minister zapowiedział również utworzenie nowej funkcji koordynatorów biorcy, którzy zapewnią kompleksową opiekę i przeprowadzą pacjenta przez cały proces transplantacyjny. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Lublinie upamiętniona została 1057. rocznica Chrztu Polski. Przedstawiciele duchowieństwa oraz miasta i województwa złożyli kwiaty przed krzyżem misyjnym na Placu Katedralnym. Chrzest Polski i początki naszej państwowości są nierozerwalnie związane, powiedział wojewoda lubelski Lech Sprawka. Warto podkreślić, że Polska jest jedynym krajem, gdzie akt państwowo-twórczy jest równoznaczny z aktem religijnym w postaci przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Stąd też jest to wyjątkowa sytuacja budowania tożsamości, gdzie budowanie tożsamości narodowej jest równoległe z budowaniem tożsamości religijnej. Święto Chrztu Polski ustanowiono na mocy ustawy Sejmu z 22 lutego 2019 roku. Dzień ten upamiętnia chrzest Mieszka I, datowany najprawdopodobniej na Wielką Sobotę 966 roku, przypadającą wówczas 14 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę zachmurzenie duże, po południu możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Okresami opady deszczu, głównie w pierwszej części dnia. Temperatura maksymalna około 12 stopni. Na plusie oczywiście wiatr, przeważnie umiarkowany, porywisty, wschodni. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Ostatnia godzina naszego pasma do godziny 18 przed nami. Polecimy w kosmos, proszę Państwa, i gdzie? Na Jowisza. And I'd give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home. All I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over, I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. obiecany kosmos. O 14.15 czasu polskiego z Gujany Francuskiej wystartowała rakieta Ariane 5 z sondą kosmiczną JUICE na pokładzie. JUICE to jest jak sok, ale to chodzi o akronim, który kryje angielskie wyrazy Jupiter Icy Moon Explorer, czyli eksplorator, odkrywca lodowych księżyców Jowisza. Celem sondy jest zbadanie trzech owych księżyców Jowisza. On ma ich dużo, 90 ponad tych wszystkich, a takich większych trochę mniej oczywiście, no ale i tak dużo. Ganymedesa, Kalisto oraz Europy. I o tym opowie nam więcej Przemek Lis. 3, 2, 1, top! Po wczorajszej nieudanej próbie startu dziś w Gujanie Francuskiej silniki już zagrzmiały i rakieta Ariane 5 z sondą na pokładzie rozpoczęła ucieczkę przed ziemską grawitacją. To największa jak do tej pory misja flagowa Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz pierwsza, w której niemały udział mają Polacy. Nasi rodacy odpowiadają m.in. za pracę przy dwóch instrumentach badawczych. Wiele polskich firm sektora kosmicznego również było zaangażowanych w budowanie prototypów i testowanie elementów składowych sondy. Można powiedzieć, że udział Polaków był kluczowy, mówi dr Tomasz Barciński, który brał udział w pracach nad JUICE. Każda misja kosmiczna jest w pewien sposób przełomowa. Nie posyła się statku kosmicznego, który kosztuje wiele, wiele milionów, po to, żeby nie zbadać nic, nie odkryć nic nowego. Każda misja niesie ze sobą odkrycie. To jest największa misja, którą do tej pory zbudowała Europejska Agencja Kosmiczna. Braliśmy udział w dwóch instrumentach, w tym w jednym instrumencie pani profesor Hanna Rotkiel była tak zwanym co-PI-em, czyli zastępcą głównego badacza instrumentu RPWI. Więc to jest bardzo wysoka funkcja. Należy podkreślić, że Polska brała pierwszy raz udział tak wysoko w organizacji naukowej instrumentu. Na pierwsze wyniki badań poczekamy jednak około 8 lat. Niestety naszpikowana technologią sonda ma dosyć ograniczony bak i musi wykorzystywać nieco inne sposoby na przyspieszenie. To jest kwestia paliwa, ponieważ no, Jowisz jest bardzo daleko. Fale radiowe biegną do Jowisza tak mniej więcej godzinę. Słońca 8 minut, więc jest ogromnie daleko. Pole grawitacyjne Słońca jest dość silne, a paliwa no niestety nie ma za wiele. My musimy korzystać tak naprawdę z energii innych planet. Musimy się zaczepiać o ich pole grawitacyjne i się wybijać. Gdybyśmy mieli paliwa dostatecznie dużo, to ta misja nie trwałaby 9 lat, tylko trwałaby rok. Sonda zbada trzy lodowe księżyce krążące wokół Jowisza, Ganymedesa, gdzie przeanalizuje także pole magnetyczne tego globu, Kalisto oraz Europę. Być może JUICE odpowie na pytanie, które stawiamy sobie od lat, mianowicie czy istnieją tam warunki sprzyjające życiu. Jak na razie wiemy, że to bardzo prawdopodobne, mówi prezes Polskiej Agencji Kosmicznej profesor Grzegorz Wrochna. Niektóre z nich mają więcej wody niż nasza planeta Ziemia. Oczywiście są pokryte skorupą lodową ze względu na bardzo niską temperaturę z powodu dużej odległości od Słońca, ale pod tą skorupą lodową wnętrza niektórych z tych księżyców są gorące i w związku z tym woda jest w stanie płynnym. Nawet w dnach niektórych z nich mogą być gorące gejzery, a to są warunki sprzyjające życiu. Być może w takich warunkach właśnie powstało nawet życie na Ziemi. Sonda JUICE nie będzie jedyną, która będzie krążyć w pobliżu Jowisza. Rok przed europejską sondą na miejscu zamelduje się sonda NASA Clipper, która również, jak jej europejska mechaniczna towarzyszka, będzie poszukiwać śladów życia na Europie. Oczywiście na księżycu Jowisza Europie. Jak Państwo pamiętacie, oglądaliście bądź czytaliście Odyseję Kosmiczną 2001, to ten księżyc Jowisza, Europa, był, delikatnie mówiąc, znaczący w rozwoju historii. Czarny monolit, takie różne dziwne sprawy podróżowania w gwiazdach. Wcześniej okolice Jowisza badała także sonda Galileo, jej misja zakończyła się jednak w 2003 roku. Czuję chłód, nie daję iść przed siebie znów jak wcześniej. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment. Czy to wyczułem, że jak u siebie mogłem zmienić ten świat dziś tęsknię. Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej, jak wcześniej. Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej, daj mi znać. Temat zwrotów, albo może możliwości braku zwrotów takich bezpłatnych za towary zakupione w internecie, towarzyszy nam cały czas. Dostaliśmy kolejny telefon. Nie wiem, czy ja jestem na tyle nietypowy, ale no po prostu jeśli nie przymierzę ubrania, to po prostu nie kupię, więc jeśli nie ma zwrotu, to ja nawet nie zrobię zamówienia. No dla mnie to nie jest nietypowe, ja właśnie tak też podchodzę do tematu, rzadko kiedy coś zamawiam, bo to się zwyczajnie rzadko kiedy sprawdza, ale oczywiście usługi są dla ludzi, więc też można z nich korzystać, czekamy na kolejne wrażenia, 2 2 7 3. I teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Rosjanie podczas toczącego się śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej zażądali nagle raportu w innej sprawie, katastrofy natowskiego samolotu transportowego KASA z 2008 roku, na pewno pamiętacie Państwo to wydarzenie. Na łamach portalu IPL profesor Sławomir Cęckiewicz w obszernym opracowaniu przedstawia tło wydarzeń politycznych, które dotyczyły polskiego i rosyjskiego śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Więcej o tym opowie nam Aleksander Ziemiańczyk. Zdaniem historyka żądanie raportu dotyczącego kasy to była forma testu, na ile Polacy są w stanie znosić rosyjskie próby inwazyjnego ingerowania w suwerenność. Rosjanie wystąpili o dokument, który nie był w żaden sposób powiązany z katastrofą smoleńską, mówił historyk. Został rzeczywiście w kwietniu 2008 roku odtajniony przez ministra Bogdana Klicha, natomiast załączniki do tego raportu nigdy nie zostały ujawnione. Mało tego, nawet sam raport, ten, który odtajnił minister Klich, nigdy w takim kształcie, w jakim powstał w oryginale, nie został upubliczniony. Sławomir Cęckiewicz stwierdził, że żądanie Rosjan było po prostu bezpodstawne. Nawet przy założeniu, że mamy do czynienia z autentycznym badaniem katastrofy smoleńskiej przez Rosjan, to nie ma żadnego związku, nie ma żadnej potrzeby, nie ma żadnego kontekstu, nie ma żadnego prawa do tego, żeby Rosjanie, wykorzystując Smoleńsk i umowę polsko-rosyjską, po prostu nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby Rosjanie zaciągnęli przy okazji Smoleńska materiały dotyczące wypadku, katastrofy natowskiego statku powietrznego. Sławomir Cęckiewicz podkreślał, że ówczesne władze były gotowe przekazać raport Rosjanom. Znalazły się jednak wśród urzędników i wojskowych osoby, które właściwie odczytywały intencje Rosjan. Profesor Cęckiewicz przytacza w tekście m.in. opinię szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Mieczysława Cieniucha, który w piśmie z 26 czerwca 2012 roku stanowczo orzekł, że tu cytat: przekazywanie dla strony rosyjskiej wszelkiej dokumentacji niezwiązanej z katastrofą samolotu Tu-154M zaistniałej w dniu 10 kwietnia 2010 roku jest niezasadne. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Horała skrytykował rząd PO-PSL za rozważania o tym, czy przekazać Rosjanom dokumentację w sprawie wypadku kasy. Marcin Horała mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że ta sytuacja mogła niekorzystnie wpłynąć na polskie bezpieczeństwo. Państwo polskie wówczas było zupełnie przeźroczyste dla Rosjan i to się mogło dla nas skończyć bardzo źle, już chociażby tym, że no inni nasi partnerzy z NATO mogliby stwierdzić, że no jednak woleliby, żeby na przykład ich tajemnice, którymi muszą się dzielić w ramach NATO z Polską, do Rosjan nie trafiały. W katastrofie samolotu KASA w Mirosławcu na początku 2008 roku zginęło 20 osób, wszystkie znajdujące się na pokładzie maszyny. Samolot przewoził oficerów sił powietrznych uczestniczących w konferencji dotyczących bezpieczeństwa lotów wojskowych. A jeszcze jako dopowiedzenia tego tematu, bo to się rozszerzyło oczywiście o wydarzenia z kwietnia, 10 kwietnia 2010 roku, zapraszam Państwa chętnych na jutrzejszy Świat do trzeciej. Zaczniemy audycję po godzinie 13, oczywiście na antenie programu trzeciego. Taką próbą zorientowania się, jak ze strony świata, mediów, świata polityki są przypominane i oceniane wydarzenia rocznicowe Smoleńska.

Wyznaczono objazd trasami lokalnymi. A teraz trasa S11 pomiędzy węzłami Borówiec i Kurnik Północ w Wielkopolsce. Na 8 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Jarocina. Tam również zderzyły się 4 auta osobowe. Ruch zdecydowanie zwalnia na małopolskim odcinku autostrady A4 pomiędzy Balicami i węzłem Kraków Północ w stronę Rzeszowa. Podobnie jest na Śląsku w pobliżu węzła Kleszczów w kierunku Wrocławia. Tam korek liczy ponad 8 kilometrów. Radio Nawigator Trójki. A teraz skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Nie damy się zastraszyć, tak prezydent Andrzej Duda komentuje niedawne zapowiedzi rosyjskich władz o możliwym rozmieszczeniu broni nuklearnej na Białorusi w pobliżu granicy z Polską. Prezydent, który jest teraz w Wiedniu, mówił, że jest to kolejna próba wywołania psychozy na zachodzie Europy. Andrzej Duda mówił, że Rosja od wielu lat łamie międzynarodowe umowy i rozmieszcza broń w Kaliningradzie. Polski prezydent uważa, że Polska jest bezpieczna głównie dzięki obecności wojsk NATO, zwłaszcza Amerykanów, na wschodniej flance sojuszu. Rosyjskie wojsko ostrzelało osiedla mieszkaniowe w Słowiańsku w obwodzie donieckim. Zginęła jedna osoba, co najmniej 5 zostało rannych, poinformował gubernator tego regionu Paweł Kyryłenko. Pod gruzami jednego z budynków są ludzie. Szef władz obwodu przekazał, że rosyjskie siły przeprowadziły jednocześnie kilka ataków na osiedla mieszkaniowe, niszczące bloki i uszkadzając szkołę. Pod gruzami jednego z budynków są ludzie, w tym dziecko, napisał na Facebooku Kyryłenko. Teraz trwa akcja ratunkowa. 21-letni żołnierz Gwardii Narodowej Massachusetts Jack Teixeira, domniemany sprawca wycieku setek dokumentów z Pentagonu, usłyszał w Bostonie zarzuty. Według FBI mężczyzna miał dostęp do ściśle tajnych dokumentów od 2021 roku. Jak podają media, żołnierzowi postawiono 2 zarzuty. Jeden dotyczy wyniesienia, a drugi przetrzymywania dokumentów niejawnych. Za każdy grozi do 10 lat więzienia. Żołnierz nie złożył formalnej deklaracji w sprawie swojej winy. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. A teraz czas na sport i Dariusz Urbanowicz. I na początek dobre informacje dla kibiców Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa, ale dla kibiców futbolu w ogóle również. Finał tegorocznego Pucharu Polski pomiędzy Legią a Rakowem zostanie rozegrany na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Miasto wydało zgodę na organizację imprezy masowej 2 maja. Informację potwierdził oficjalnie rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. Polski Związek Piłki Nożnej otrzymał pozytywną decyzję odnośnie organizacji meczu finału Fortuna Pucharu Polski 2 maja na stadionie PGE Narodowy w Warszawie, także nie stoi nic na przeszkodzie, żeby ten mecz pomiędzy Legią Warszawa a Rakowem Częstochowa mógł zostać rozegrany w Warszawie 2 maja. A skoro przy piłce jesteśmy, dziś przed nami 2 mecze 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Na pierwszy ogień starcie Warty Poznań ze Śląskiem Wrocław to o godzinie 18:00, o 20:30 Zagłębie Lubin zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Fantastyczne wieści od Dawida Kubackiego, który wraz z małżonką Martą wrócili do domu. Marta Kubacka doznała poważnych kłopotów kardiologicznych, jej życie zawisło na włosku, walczyła o tak naprawdę życie, ale jest już w domu, choć jak napisał Dawid w mediach społecznościowych, oboje będą musieli nauczyć się żyć od nowa z kardiowerterem, defibrylatorem, potocznie nazywanym rozrusznikiem serca, który został wszczepiony pani Marcie. Pani Marto, życzymy zdrowia. Pod nieobecność Igi Świątek i Magdaleny Fręch, reprezentantki Polski w tenisie, od 2 porażek rozpoczęły zmagania w półfinale Pucharu Billie Jean King w Astanie. Polki przegrały 2 pierwsze mecze. Najpierw liderka naszej reprezentacji, Magdalinet, uległa Julii Putnicewej 5-7 i 3-6. W drugim pojedynku Weronika Falkowska dzielnie walczyła, ale ostatecznie przegrała z Jeleną Rybakiną 3-6 i 4-6. Skończył się kolarski wyścig dookoła Sycylii. Najlepszy z Polaków Rafał Majka z grupy UAE Team Emirates był 9. Filip Maciejuk z Bahrain Victorious 51. Dzisiejszy 4. etap wygrał Aleksiej Łucenko z grupy Astana Kazachstan Team i to on zwyciężył w klasyfikacji generalnej. 2. dziś finiszował reprezentant RPA. Luis Luis Menties, Intermarché Cirque Svanti i też stanął na podium, a trzeci Włoch Vincenzo Albanese, który również w klasyfikacji generalnej zajął trzecie miejsce. Kolejny sparingowy dwumecz za polskimi hokeistami, tym razem grali w Mariborze z reprezentacją Słowenii. Wczoraj na minus, dziś na plus. Polacy wygrali po 4 to do 3 po karnych i golach Bartosza Ciury, Krystiana Dziubińskiego i Kamila Górnego. Decydującego karnego dla naszej drużyny wykorzystał Patryk Wronka, a bramkarz John Murray obronił wszystkie 5 rzutów karnych. 29 kwietnia w Nottingham rozpoczną się Mistrzostwa Świata Grupy 1A. Docelowa impreza naszych hokeistów w tym sezonie. Sponsorem audycji był Orlen. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. I jeszcze czas na pogodę. W sobotę zachmurzenie duże, na południu większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu. Wysoko w górach przelotne opady śniegu, w południowej połowie kraju miejscami burze, możliwy opad krupy śnieżnej. Dlatego Państwu mówiłem przed serwisem, nie przejmujemy się tym. To płatki kwiatów, nie śnieg. Trójka. Program trzeci. Przy okazji tej podróży na Księżyce Jowisza wspomniałem o Odysei, ale kosmicznej, a teraz czas na inną. I ta niestety wydarzyła się naprawdę. Azja, Bliski Wschód, Europa, Afryka, aż do Ameryki. Odyseja Polaków walczących na wszystkich frontach II wojny światowej objęła aż 50 krajów. Dziś ich śladem podąża wystawa Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności, o której na panelu Kongresu Pamięci Narodowej rozmawiali organizatorzy i dyplomaci zaangażowani w projekt. Między innymi Agnieszka Jędrzak, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Wystawa ma w swoim zamyśle przemierzenie ponad 50 krajów. 50 krajów na całym świecie, na wszystkich kontynentach. Bo tyle mniej więcej przemierzyła właśnie armia Andersa. Przybycie Polaków wywołało wielkie zainteresowanie miejscowej ludności. Równie ciekawi byli Polacy, którzy na ogół bardzo niewiele albo nic nie wiedzieli o Meksyku, jego historii, kulturze i obyczajach. Jak zwykle, najszybciej bariery przełamywali najmłodsi. Ledwo nauczyli się kilku słów po hiszpańsku, już nawiązywali kontakty z rówieśnikami. Wystawa jest przyjmowana w sposób taki bardzo otwarty, spontaniczny, ponieważ jest tak skonstruowana, że mamy historię Polski w połączeniu z historiami tych poszczególnych krajów, państw. Czyli zawsze poza tą wystawą główną mamy wątki lokalne, które ukazują związki kulturowe, naukowe, ale też po prostu międzyludzkie, między Polakami a tymi przemierzanymi terenami. Jest taka miłość między Polakami, Włochami. Anna Maria Anders, córka generała Andersa i ambasador Rzeczypospolitej we Włoszech. Różnie. W regionie Cassino jest olbrzymia wiedza, w regionie Alcona, Bologna też olbrzymia wiedza, ale są części, gdzie nie bardzo wiedzą o tym. Ale nawet ci, którzy się orientują, jeżeli chodzi o samą armię Andersa, nie bardzo wiedzą, skąd ci Polacy się wzięli. Dlaczego raptem Wojsko Polskie, II Korpus się znalazł we Włoszech. I dlatego ta wystawa jest tak wybitnie ważna, bo to pokazuje ten cały szlak, nie tylko armii Andersa, generał Maczek, Sosabowski, w ogóle to, co się działo. Ta wystawa inspiruje, pobudza także naszych zagranicznych partnerów, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Republice Południowej Afryki. Widzimy, że ta wystawa buduje szacunek do munduru, który jest tak głęboko odczytywany choćby w Kanadzie. Dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Ten pomysł też korespondencji pamięci w historii z innymi państwami, bo jest to wystawa modułowa, ona opowiada nie tylko o polskim doświadczeniu, ale też o wątkach międzynarodowych. Z jednej strony przypomina historię Polski, a z drugiej strony pokazuje, że jesteśmy narodem, który walczył o wolność, niepodległość i o demokrację już 80 lat temu. A materiał przygotował Józef Niewiarowski. You can't see your tomorrow today. Will you let go, let go? Can I hold you, can I make it feel okay? You're coming alive, coming alive. Cry a tear, joy, cry a tear of pain. You're coming alive, coming alive. Beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world. Hidden under, under, underneath the dirt. Wonders. How you feel in that place? But take a look around. There's a million little sparks of a golden age. We're coming alive, coming alive. Cry a tear, joy, cry a tear of pain. We're coming alive, coming alive. Beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world hidden under. Stronger for every boy and girl. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? hit the streets of deep depression that we in. I see survivors of the worst conditions to be in. You see deceiving the demons, the death and the grieving. No place to raise a seeding, but the road still grow through the crack left in the cement. Just as pleasant as eating. When one that succeeded, greed and oppression's the reason people unite, even get a life expressing what they believe in. I see wonders, wonders in the broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger for every boy and girl. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? I see wonders all around the world. Signs and wonders. And he's gone. A teraz czas na Piotra Łodeja i jego gościa Michała Połzuna, eksperta do spraw telekomunikacji i technologii 5G, którzy przedstawią nam temat kontrowersji wokół wodomierzy radiowych, czyli czas na... News albo fake news? Oto jest pytanie. I tradycyjnie tak brzmi nasze pytanie. A przypomnę, że my walczymy z fake newsami, dlatego też zaprosiliśmy specjalistę do naszego studia, którym jest Michał Połzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Kłaniam się, witam w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziś o wodomierzach, a konkretnie o wodomierzach radiowych, bo pojawiła się informacja, zresztą już nie po raz pierwszy tego typu narracje pojawiają się od dobrych kilku lat, że wodomierze radiowe szkodzą, a nawet zabijają. Być może komuś szkodzą, kiedy na przykład montażysta opuści sobie taki wodomierz na stopę podczas montażu i mu bąbel z tego tam wyrośnie. Może zaboleć. Może zaboleć, to też swoje waży, więc jakby rozumiem, to może zaszkodzić. Natomiast w takim normalnym użytkowaniu, kiedy wodomierz już jest zainstalowany i po prostu wykonuje swoją funkcję wodomierza, rzadko bywa groźny. Ja nie słyszałem o tym, żeby kogoś zaatakował wodomierz. Ale tu mówimy o wodomierzu radiowym, halo, halo. No właśnie, a czym jest wodomierz radiowy? Mhm. To wodomierz radiowy jest dokładnie takim samym wodomierzem, jakich używamy pewnie od dziesięcioleci. Ja pamiętam, że chyba pierwsze wodomierze w mojej spółdzielni też jeszcze były w latach 90. montowane. Wcześniej była rozliczana woda na ryczałt, potem to się zmieniło. Zwykły licznik liczący metry sześcienne zużycia wody. Tak jest. A wodomierz radiowy jest dokładnie tym samym zwykłym licznikiem liczącym metry sześcienne wody, tylko posiadającym moduł radiowy, dzięki któremu raz na jakiś czas odczyt tego licznika może zostać przekazany do sprzedawcy wody, czy do operatora wodociągu. Czyli wygodniejsze. Pracownik spółdzielni nie musi wchodzić do naszego domu, wglądać do szachtu, sczytywać, spisywać wprost cyferki z wodomierza, tylko stojąc na klatce schodowej ma odbiornik, który sczytuje, czy pokazuje zużycie tej wody falami radiowymi. Dokładnie tak, w zależności od tego, jakie to są wodomierze. W niektórych przypadkach konieczne jest to, żeby pracownik przeszedł się po klatce, prawda, z takim urządzeniem, po prostu je odczytał na taką odległość. No właśnie, jaki to zasięg? Mówię, to zależy od konkretnego rozwiązania. Zasięgi są często takie, że właściwie to wymaga niemalże dotknięcia i odczytania tego na odległości pół metra. Mhm. Po prostu przejścia się po klatce schodowej z odpowiednim urządzeniem i wtedy zczytania wszystkich wodomierzy będących na danym piętrze. Są też rozwiązania, które potrafią ten sygnał wyemitować gdzieś dalej, powiedzmy tak, już bezpośrednio tam do centrum, które zarządza wodociągami. Z tym, że tego typu odczyty się wykonuje raczej w rzadkich interwałach czasowych. Mniej więcej tak samo, jak kiedyś wykonywano odczyty ręcznie, tak? No to jest raz na jakiś czas. Mhm. I to jest tyle. Czyli reasumując, jest to taki sam wodomierz, jakiego używaliśmy przez dziesięciolecia, tylko ma dodaną funkcję, która pozwala na przesłanie odczytu aktualnego do innego urządzenia. To skąd fake newsy, że wodomierze radiowe szkodzą czy zabijają? Skąd się rodzą takie narracje? Znaczy, te fake newsy są dwutorowe. Jedne fake newsy twierdzą, że każda technologia przesyłu radiowego jest zabójcza, ale o tym sobie już rozmawialiśmy, albo będziemy rozmawiać. To mówimy o przesyle fal elektromagnetycznych. Dokładnie, że pole elektromagnetyczne jest zabójcze, niezależnie od tego, od czego pochodzi. To jest jakby jedna część, czyli fale radiowe zabijają niezależnie od tego, co tam je emituje. Czyli taki wodomierz też na pewno powoduje co najmniej gigantyczne szkody. A druga, bardziej spektakularna hipoteza jest taka, że to pole elektromagnetyczne emitowane przez wodomierz powoduje napromieniowanie wody. I ona się wtedy staje szkodliwa. Mhm. Bardzo ciekawe, też kompletnie to nie ma sensu. Czasami zdrowy chłopski rozum jest wystarczający, żeby tego typu mity obalić. Weźmy przykład Warszawy. Skąd się bierze woda w wodociągach, w rurach w Warszawie, w pana mieszkaniu, w moim mieszkaniu? Spod dna Wisły. Spod dna Wisły albo z zalewu Zegrzyńskiego. Bardziej na północ dzielnicy tak. Warszawy, tak. Więc gdyby przyjąć takie założenie, że fale elektromagnetyczne napromieniowują tą wodę, to nie ma żadnego znaczenia, czy ta woda jeszcze przejdzie przez wodomierz radiowy, czy nie, ponieważ jak ostatnio patrzyłem wczoraj, wokół samego zalewu Zegrzyńskiego stoi 20 stacji bazowych, które wtedy regularnie tą wodę przecież napromieniowują. Tak? Ona się już jest napromieniowana, zanim w ogóle trafi do wodociągu. To, co tam taki wodomierz radiowy? Naprawdę się nie ma czym specjalnie przejmować. Ale oczywiście, tak mówiąc zupełnie poważnie, wodomierze radiowe są po prostu czysto użytecznym rozwiązaniem i urządzeniem, nikomu nie szkodzą, ewentualnie niosą tylko i wyłącznie, jak powiem, zalety ze sobą, ponieważ przy odpowiedniej konfiguracji mogą nas ustrzec przed wyciekiem wody, na przykład kiedy nam strzeli rura w już mieszkaniu, pęknie nam jakaś rurka od toalety pod naszą nieobecność, taki wodomierz odnotowuje przepływ wody i jeżeli on się zmieści w jakichś tam predefiniowanych, prawda, charakterystykach, a często tak jest, to wodomierz sam informuje, tak powiem, dostawcę wody, że w tym tutaj oto mieszkaniu coś jest nie tak, następuje wypływ wody, który ma charakterystykę no po prostu pęknięcia rury i wtedy ma pan szansę zareagować, zanim zatopi pan cały blok swoich sąsiadów. Mhm. Czyli pomagają, a nie szkodzą, a tym bardziej zabijają. Dokładnie tak. Uspokoił mnie pan, w ten sposób właśnie walczymy z fake newsami. Michał Pałuzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez KPRM we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. I my również dziękujemy za 3 godziny, które spędziliśmy razem na antenie programu trzeciego w składzie Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Michał Jakubik i Rafał Tomański przy mikrofonie. Słyszymy się już niedługo, życząc miłego weekendu. Chętnych zapraszam cały czas w świat do trzeciej, jutro 13:15, także w Trójce. I oczywiście cieszmy się z tego, że o tej porze jeszcze jest jasno. Do usłyszenia. We'll be right back.